आराध्या ने अपना सिर अभिमान के कंधे पर रख लिया। अभिमान ने भी एक हाथ से उसके बालों को सहलाना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में आराध्या की आंख लग गई। अभिमान ने धीरे से आराध्या को वहीं सोफे पर लेटा दिया और फिर उसके पैरों को उठाकर सोफे पर रख दिया और खुद दूसरी चेयर पर बैठकर काम करने लगा। अचानक अभिमान को याद आया कि उसने अभी तक ऑडियो नहीं सुनी। उसने अपना फोन लिया और ऑडियो ढूंढने लगा, लेकिन उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसके फोन में ऑडियो थी ही नहीं। अभिमान हैरानी से खुद में ही बड़बड़ाया, मेरा फोन तो किसी ने नहीं लिया, फिर वो ऑडियो कहाँ चली गई। इतना कहकर अभिमान ने अपना पूरा फोन चेक कर लिया, लेकिन उसे वो ऑडियो मिल ही नहीं रही थी। अभिमान ने लैपटॉप बंद किया और बालकनी में जाकर इधर उधर चक्कर लगाने लगा और कंटिन्यू अपने फोन में उस ऑडियो को ढूंढ रहा था। पिछले 20 मिनट से वो उस छोटे से क्लिप को ढूंढ रहा था, लेकिन वो मिल ही नहीं रही थी। अभिमान ने गहरी सांस ली, खुद को रिलैक्स किया और अब फोन मिलाकर फोन पर कहा, मुझसे वो ऑडियो डिलीट हो गई, मुझे दूसरी भेज दो। सामने से आवाज आई, सर मैंने तो पहले ही बड़ी मुश्किल से अरेंज की थी, अब दोबारा अरेंज करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा, तो तुम्हें पैसे किस लिए दे रहा हूँ, चुपचाप मुझे दोबारा भेजो, तुम्हारे पास तो होगी ना, तो उसमें अरेंज करने वाली बात कहाँ से आ गई। सामने से आवाज आई, सर मेरे फोन की मेमोरी फुल हो गई थी इसीलिए मैंने डिलीट कर दी। इतना कहकर उस आदमी ने फोन कट कर दिया। अभिमान ने हैरानी से फोन को देखा और बोला, बड़ा बदतमीज है। उसने फिर से फोन किया, उस आदमी ने फोन उठाया तो इस बार अभिमान ने गुस्सा करते हुए बोला, इस बार बिना कहे फोन काटा तो वहीं आकर बत्तीसी तोड़ दूंगा, जो कह रहा हूँ वो कर, मुझे वो ऑडियो दोबारा भेज। उस आदमी ने धीरे से कहा, ठीक है सर, लेकिन टाइम लगेगा। अभिमान बोला, जितना भी टाइम लगे लेकिन मुझे वो क्लिप भेज। उस आदमी ने ओके कहा और फोन रख दिया। उस आदमी ने पलट कर देखा तो उसके माथे पर किसी ने बंदूक लगा रखी थी, जिसका साफ मतलब था कि वो आदमी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहा, बल्कि जिसने उसके ऊपर बंदूक तान रखी थी वो उससे ये सब बुलवा रहा था। वहीं दूसरी तरफ देवयांश और पैंथर दोनों ही गार्डन की बैक साइड पर बैठे हुए थे। दोनों के हाथ में बियर की बोतल थी, दोनों ही बियर पी रहे थे और बात कर रहे थे। देवयांश बोला, तेरे साथ एक खुशी शेयर करूं? पैंथर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ बोलना, क्या बात है? देवयांश बोला, यार शिवांगी मिल गई। ये सुनते ही पैंथर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, तू कहाँ है शिवांगी, लेकर क्यों नहीं आए, घर में सबको पता है? देवयांश ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं यार लेकर नहीं आए, डैनी का बेटा है अनिरुद्ध, उसी को मिली थी शिवांगी, लेकिन अब तक ये नहीं पता चला कि शिवांगी को किडनैप किसने किया था, अगर पता होता तो मेरा हाथ होता और उसकी गर्दन। खैर तू ये बता, विराज कैसा है? पैंथर बोला, वैसा ही है जैसे पहले था, विराज और वीरा में खास इम्प्रूवमेंट नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि दोनों के अंदर जीने की इच्छा खत्म है, अगर शिवांगी को उनके सामने ले जाएं और उनसे कहें कि उनकी बेटी है तो शायद वो समझ जाएं और उनके अंदर जीने की इच्छा फिर से जाग जाए। दिव्यांश बोला, बहुत जल्दी ये भी होगा, हम शिवांगी को वीरा और विराज के सामने लेकर जाएंगे। पैंथर बोला, सोच रहा हूँ कल डैनी से मिलने चला जाऊं। दिव्यांश ने कहा, डैनी और वंदना यहीं आएंगे, यहीं मिल लेना। जहां एक तरफ मेल मिलाप चल रहा था वहीं दूसरी तरफ कृष के कमरे में मातम छाया हुआ था। चारों भाई चुपचाप बैठे हुए थे। सार्थक ने वेदांत और युग को देखकर कहा, दोनों गए तो ऐसे थे जैसे मीरा को साथ लेकर ही आओगे, लेकिन तुम तो खाली हाथ आ गए, बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा था कि मीरा को ले आऊंगा, कहाँ है मीरा? इतना कहकर सार्थक ने सीधा सीधा वेदांत को ताना मार दिया। वेदांत ने दांत पीसते हुए कहा, एटलीस्ट मैंने और युग ने कोशिश तो की, लेकिन तुम दोनों तो यहाँ हल्दी का फंक्शन एंजॉय कर रहे थे। कृष खड़ा हुआ और तीनों को देखकर बोला, ज्यादा बकवास मत करो, मैं कोई हल्दी का फंक्शन एंजॉय नहीं कर रहा, मुझे मीरा चाहिए, बस मीरा चाहिए, मीरा मिले तो ठीक, नहीं मिली तो मैं तो घर से भाग जाऊंगा। युग ने आईब्रो चढ़ाकर कहा, ऐसे कैसे भाग जाएगा, पता है ना किडनैपर ने क्या शर्त रखी है, तुझे बानी से शादी करनी पड़ेगी। कृष्ण ने अगले ही पल रोते हुए वेदांत के कंधे पर सिर रख लिया और बोला, प्लीज वेदांत कुछ कर, प्लीज मुझे बचा ले, भाई मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं नहीं कर पाऊंगा शादी, मुझे मीरा चाहिए, मीरा चाहिए, मीरा चाहिए, मीरा चाहिए, मीरा चाहिए। कृष्ण बच्चों की तरह जिद करने लगा, जैसे मीरा कोई लड़की नहीं गुड़िया हो, उसे वो गुड़िया ही चाहिए। वेदांत ने कृष्ण के बालों को सहलाते हुए कहा, कल का दिन है हमारे पास, देखते हैं क्या होगा। कृष्ण बोला, कुछ भी कर वेदांत, लेकिन मैं शादी मीरा से ही करूंगा, यार बानी के साथ वो फीलिंग नहीं आती जो आनी चाहिए। अचानक ही कुछ सोचकर वेदांत ने कहा, कृष बानी ये शादी करना चाहती है? कृष बोला, पता नहीं यार, उसका कुछ समझ नहीं आता, एक दिन मैंने उसे किसी लड़के के साथ मॉल में देखा था। वेदांत बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी तुझसे शादी करने के लिए मजबूर हो? कृष्ण ने हैरानी से वेदांत को देखा और फिर उसकी आंखों के सामने बानी का चेहरा आने लगा। बानी शादी के किसी भी फंक्शन में खुश नजर नहीं आ रही थी, बल्कि उसकी आंखें हर फंक्शन में सूजी हुई थी। जहां तक कृष्ण बानी को जानता था, उसे अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शायद बानी भी शादी के लिए मजबूर है। वेदांत की बात अब कृष्ण को सही लग रही थी, बानी पूरी शादी में कहीं भी खुश नजर नहीं आ रही थी। कृष्ण बोला, वेदांत ठीक कह रहा है, खुश तो वो भी नहीं है। वेदांत ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि किडनैपर ने उसे भी मजबूर किया हो? कृष्ण ने कहा, हो सकता है, चलो बानी के कमरे में जाकर देखते हैं वो क्या कर रही है। इतना कहकर वो चारों चुपचाप छुपते छुपाते बानी के कमरे के बाहर आकर खड़े हो गए। कृष्ण ने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखा तो बानी तकिए में मुंह छुपाकर रो रही थी। अब तो कृष्ण को यकीन हो गया कि बानी को भी कोई मजबूर कर रहा है। चारों फिर से अपने कमरे में आ गए, चारों ने कुछ डिसाइड किया और फिर अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। अगले सुबह जब वो चारों उठकर अपने अपने कमरे से निकलकर बाहर आए तो मेंशन पूरी तरीके से सजा हुआ था। ये नजारा देखकर कृष्ण ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और फिर वेदांत की ओर देखा। वेदांत ने पलके झपकाकर हाथों से ही उसे शांत रहने का इशारा किया। कृष्ण ने फिर से इशारों में ही मुंह बनाया। वेदांत ने एक बार फिर उसे हाथों से ही दिलासा दिया कि शांत रहे, कुछ करते हैं। धीरे धीरे वक्त बीत गया, सुबह से दोपहर हो गई। इस बीच वेदांत कंटिन्यू अपने फोन में कुछ ना कुछ करता रहा और कृष उसके सामने आकर इधर उधर घूम रहा था। कृष की हालत तो बहुत बुरी होती जा रही थी। थोड़ी देर में वो टाइम देखता और फिर वेदांत को देखकर बोला, दोपहर के 2 बज गए लेकिन तूने अभी तक कुछ नहीं किया। तू कुछ मत करियो, बानी को भाभी तो बोल सकता है ना, क्योंकि और कुछ तो तुझसे होगा नहीं। मेरी ही मत मारी गई थी जो मैंने तुम सबसे हेल्प मांगी। वेदांत ने कृष को देखकर कहा, शांत हो जा गदाधारी भीम, शांत हो जा, अभी रात होने में बहुत देर है। मैं अभी जा रहा हूँ, वापस आऊंगा तो मीरा को लेकर आऊंगा, ये वादा है वेदांत सिंह रजावत का। इतना कहकर वेदांत ने अपने सीने पर हाथ रखा। कृष्ण को गुस्सा आ गया, उसने अपनी मुट्ठी बनाई और वेदांत की तरफ एक कदम बढ़ाता हुआ बोला, तेरा मुंह तोड़ दूंगा और सच में तोड़ दूंगा। तेरा ये वादा सुन सुनकर मेरे 3 दिन खराब हो गए, इससे तो मैं शिवाय भाई को ही सब कुछ बता देता। और इतने में कृष्ण का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपने फोन को देखा और मुंह बनाता हुआ बोला, एक तो ये किडनैपर मुझे घर का ही लगता है, इसे कैसे पता चलता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वेदांत ने मोबाइल अपने हाथ में लेकर उस मैसेज को देखा जिसमें लिखा था, किसी को कुछ भी बताया तो मीरा के लिए ठीक नहीं होगा। वेदांत ने कहा, शांत हो जा कृष, मैं कह रहा हूँ ना, तेरी शादी बानी से नहीं होगी। मैं अभी जा रहा हूँ, मेरे लिंक से पता चला है मीरा कहाँ है, वापस आऊंगा तो मीरा को लेकर आऊंगा। इतना कहकर उसने सार्थक की तरफ देखा जो वहीं बेड पर पसरा हुआ अपने मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा था। सार्थक ने तो हाथ हिलाकर ना कर दिया, जैसे वो वेदांत के साथ नहीं जाने वाला। आखिरकार वेदांत ने युग की ही बाजू पकड़ी और उसे बाहर की तरफ ले जाता हुआ बोला, तू चल, मैं और तू ही इसकी लव स्टोरी का बेड़ा पार लगाएंगे। दोनों जैसे ही बाहर की तरफ गए वैसे ही शिवाय ने दोनों को पकड़ लिया। वेदांत ने थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहा, चीजू यार, ये आते जाते टोकना बंद करो, पिछली बार टोका था काम नहीं बना। शिवाय मनी मन बोला, बेटा काम तो आज भी नहीं बनेगा। शिवाय ने थोड़ा सा अकड़ कर कहा, घर में शादी है और तुम दोनों कहाँ चल दिए, चुपचाप अंदर चलो। वेदांत ने हाथ बांधकर कहा, जीजू जा रहे हैं कहीं, हर बात आपको बतानी जरूरी है क्या। शिवाय ने वेदांत की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, चुपचाप बताओ कहाँ जा रहे हो। वेदांत ने मुंह बनाकर कहा, आपने जो खिचड़ी पकाई है ना, उस खिचड़ी को ठीक करने जा रहे हैं। शिवाय ने अब वेदांत से झूठ बोलना ठीक नहीं समझा। अगले ही पल शिवाय ने वेदांत की बाजू पकड़कर गाड़ी में बैठाया और युग को भी बैठने का इशारा किया। युग ने पहले तो नामे गर्दन हिला दी। शिवाय ने आंखें फाड़े युग को देखा तो वो भी चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। शिवाय भी गाड़ी के अंदर बैठ गया। फिर उसने दिव्यांश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चल दिव्यांश, ड्राइव कर। दिव्यांश पहले ही गाड़ी में बैठा हुआ था। थोड़ी ही देर में गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी। वेदांत ने शिवाय को फ्रंट मिरर में देखते हुए कहा, जीजू मुझे पता है मीरा को आपने ही छुपाया, बहुत गलत बात है। आप अच्छे से जानते हो कि मीरा और कृष्ण के बीच। वेदांत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि मीरा तो कृष्ण से प्यार करती नहीं थी, तो वो प्यार शब्द तो बोल ही नहीं सकता था। तभी शिवाय ने हंसकर कहा, रुक क्यों गए, बताओ मीरा और कृष्ण के बीच क्या है। वेदांत थोड़ा लड़खड़ाती जुबान में बोला, मीरा और कृष्ण के बीच नैतिक संबंध है। ये सुनते ही दिव्यांश और शिवाय दोनों ही हंसने लगे। दोनों जिस तरह से हंस रहे थे, वेदांत और युग को अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। थोड़ी देर हंसने के बाद दिव्यांश बोला, हम जानते हैं कृष्ण और मीरा के बीच नैतिक संबंध है। इस बार युग ने कहा, तो मामा एक बात बताओ, जब आप जानते हो कि उन दोनों के बीच में कुछ है तो फिर कृष्ण की शादी बानी से क्यों कर रहे हो? बानी तो खुद कृष्ण से शादी नहीं करना चाहती, तो एक साथ 3 जिंदगियां क्यों खराब कर रहे हो? शिवाय बोला, खराब नहीं कर रहे बल्कि बना रहे हैं, पर तुम्हें समझ में नहीं आएगा, चुपचाप बैठे रहो। तुम्हें प्लान में शामिल नहीं करना चाहते थे लेकिन तुमने तो घोड़े की तरह रेस लगानी शुरू कर दी। युग ने हैरान होकर बोला, मैं कुछ समझा नहीं। शिवाय ने कहा, बानी के पापा को अजय ओब्रॉय ने किडनैप कर लिया है। अब जब तक हम बानी के पापा को इस किडनैपर से बचा नहीं लेते, तब तक हमें शादी का नाटक जारी रखना पड़ेगा।